heshima watu wote, tusikize ya viongozi. Heshima watu wote, tusikize ya viongozi. Mwalimu katueleza maendeleo ya miaka mitano. Mwalimu katueleza maendeleo ya miaka mitano. Mwalimu kasema hii